hope that upon the song, beyond their honors, we will honor your home, brother, to walk in the fire upon the song, fire, fire, the Philippine rule, maximum in home. We shall give a song upon the song, for his name, خاطرشان می سازد که دولت جمهوری افغانستان به مسابقه گانه دولت قانونی افغانستان و جای شایسته خود را در کنفرانس کشورهای اسلامی احناز کند. لوی جرگه تاریخی مردم افغانستان یک بار دیگر وفاداری خدشناپذیر خود را به اصول دفاع صلح و امنیت منطقه و جهان پیروی از اصول همزیستی مسالمت آمیز همبستگی با تمام جنبش های آزادی بخش تعقیب سیاست عدم انقلاب رشد به خصوصی روابط دوستانه عنانوی با کشورهای دوست و همسایه همبستگی با تمام مردمان جهان بخصوص مردمان مسلمان در راه صلح و جنبش آزادی بخش فلسطین دفع تشنج بین المللی حل اصلاح منع احتمال سلاح کیمیاوی و بیولوژیکی تیمهای قوای ادبی و مبارزه علیه قوای جنگلک و استعمار جدید نژاد پرستی حیوانیزم اپارتاید به خاطر تامین آزادی و استقلال ترقی و پیشرفت کشورها و مردمان جهان اعلام میدارد و من الله توفیق. ما با پایان این رویداد کشور ما در سال جاری یعنی ختم موافقانه کار روی جرگه قرار داریم. شرکت فعالانه شما در کار روی جرگه که با احساس بزرگ وطنی و مسئولیت عظیم ملی در برابر سرنوشت حال و آینده مردم افغانستان خواهم بود، باری دیگر اراده آهنی و یک پارچگی خلل ناپذیر مردم افغانستان را به خاطر دفاع تمامیت عظیم حاکمیت و استقلال ملی صلح و آرامش مقدسات و معتقدات مردم کشور در ترد و دفع تجاوز را عالی ترین شکل تبارو داد. اجازه بدهید صمیمانه‌ترین شادباشها و قدردانی خود را و شرکت فعال شما در کار روی جرگه با ابراز نظریات و بیانیه‌هایی که در واقعیت عمر محتوای روی جرگه را غنا بخشید ابراز بدارد. اندیشه ها، نظریات و پیشنهادات شما که با الهام از بازتها و نیازهای مبرم مردم و جامعه ما که در فضای دموکراتیک و آزاد در روی جرگه ابراز گردید محصول خرد جمعی همه مردم افغانستان، ملیت‌ها، اقوام و قبایل، طبقات و اقشار جامعه ما محسوب می‌گردد و مسلماً در سرلوحه اجراءات حاکمیت دولتی قرار خواهد گرفت. روی جرگه بار دیگر وحدت بزرگ ملی همه افغان‌ها، ابتهار خلل‌ناپذیر همه ملیت‌ها، اقوام و قبایل برادر و ساکنین محلات مستقل وطن واحدمان، احزاب و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی کشور ما را طرز مداخله و تجاوز و دفاع از مردم، تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال ملی نشان داد. لوی جرگه وضع نظامی سیاسی کشور و اوضاع اطراف افغانستان را که بنابر مداخله و تجاوز از سرزمین پاکستان متشنج است با خونسردی عاقلانه و مدبرانه مورد بررسی قرار داد احساس مسئولیت در برابر وطن و هموطنان ما برای سیاست مصالحه ملی و جستجوی راههای حل و فصل سیاسی تصامیم لازم اتخاذ و بار دیگر نیروهای که در مصالحه قرار دارند و صلح و آشتی فراهم و برای سران تنظیمهای افراطی خاتم شمسا که پیشتین نباید رسیدهای به خاطر تعقب دشمنان تاریخی مردم افغانستان و ادامه پلان جنگ افروزانه دشمن شود. بجردی جرگه جمهوری افغانستان با تشخیص دقیق نیازمندی ها و خواستهای مردم افغانستان ادامه مش مصالحه ملی را با طرحها و پیشنهادات جدید و منظور سازش بیشتر و انعطاف بیشتر به خداوند جل علا شانه او با ما و مردم مسلمان افغانستان